हालांकि ये एहसास है तू पास है, फिर क्यों अभी से ही मुझे यादें तेरी आने लगी। खैर है जिन पे चले हम साथ में, उन रास्तों की जान भी जाने लगी। तेरे ना तेरा मेरा यादों में जलते रहने को मिले हैं क्या, यादों में जीना तो सब जाना की फासले है क्या। हाय एवरीवन, सो दिस वाज माय शॉर्ट कवर ऑफ यादों में फ्रॉम द मूवी जब हैरी मेट सेजल, एंड दिस सॉन्ग इज माय फेवरेट फ्रॉम द होल एल्बम, एंड आई गेस इट्स नॉट रिलीज्ड ऑन यूट्यूब येट, so you can check it out on Saavn or any other app whichever you like, and I hope you like my video, so do give it a thumbs up and let me know what you think about it in the comment section below. I'll see you all in the next video, so it's Abhijay signing off. Don't forget to subscribe to my channel. Bye.